أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلى الله عليه وسلم Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Amin. Kılmış olduğumuz yatsı namazımızı Mahal Küsur Dergah İzzetinde kabul eylesin. Amin. Hayatımızın sonuna kadar farz namazlarımızı vaktinde eda edebilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Evet muhterem kardeşlerim, Cübbeli hocamızın yine efendim mektubu geldi. Üzerinde de tarihi var. 1 Mart 2012 mektubu göndermiş. Elhamdülillah her hafta böylece hocamızın efendim hocamız ile böyle bir irtibat kurma imkanı, fırsatı demek Mevla efendim halk etti, gönlüne böyle bir efendim ilham düşürdü ve böylece hocamızdan haber almış oluyoruz. Yani burada aslında ben efendim okuyorum mektubu ama mektubu yazan hocamdır. Dolayısıyla konuşan hocamdır. O şekilde efendim düşünelim ve böylece hocamızın vaazlara devam ettiğini de efendime söyleyeyim, söyleyebilirsiniz yani. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, Rabbimin keremine sonsuz hamdü fenalar olsun. Elim ayağım tutuyor. Abdest alabiliyorum. Namaz kılabiliyorum. Secde edebiliyorum. Bundan büyük nimet olmaz. Öyle ya şimdi, elimiz ayağımız tutmasa, hastalıklar, efendim romatizmalar, şunlar bunlar, eğilemesek, kalkamasak, bükülemesek, değil mi? Demek ki efendim bunlar hakikaten büyük nimet. Polisler beni Haseki'de gazetecilerle konuşmayayım diye cezaevinden önce adli tıbba Yeni Bosna'ya, yani uzağa götürdüler. Aslında Haseki'ye götürebilirlerdi ama gazetecilerle bir görüşme konuşma olmasın diye demek ki çok uzak o efendim o bulunduğu yere, hakikaten Yeni Bosna uzak bir yer. Oraya götürdüler, oradaki adli tıbba. Neyse orada beklerken baktım bir cenaze geldi. O zaman kendime dedim ki Ahmet bak buraya öyle gelmek de var, sen haline şükret dedim. Yani tabi buradan ibret alan göz lazım. Millet ne cenazeler görüyor umurunda değil. Cenazede adam efendim mezarlıkta affedersin fuhuş yapan adam var. İçki içen adam var. Öyle mi? Dolayısıyla demek ki bak ne yapıyor? İbret gözüyle bakınca tabi bir takım belalar, musibetler, iftiralar, sıkıntılar, adli tıp oradan hapishane kim bilir hangi ruh halinde ama bir de bakıyor hop bir cenaze gelmiş. Öyle ya, böyle de gelinebilirdi buraya. Ama Allah seni böyle getirmedi diye ne yapıyor? İbret alıyor, kendisine vaaz ediyor. Kendi haline şükret dedim diyor. Sonra cezaevine getirdiler. Akşam namazı için yer sordum. Kıldım, çıktım. Bir de baktım ki bir mahkum getirdiler. Böbrekleri bitmiş. Diyalize giriyor. O zaman yine şükrettim. Yani hani beterin beteri vardır derler ya. E bakıyor bir sürü hastalıklar var, şekerdir, behçettir, şudur budur. E bir de bakıyor ki adam diyalize gidiyor devamlı. Böbrek bitmiş, iflas etmiş. Yani Mevla ne yapıyor bakın, efendim birkaç gömlek sonrasını gösteriyor ve böylece tabii hocamız da ibret gözüyle bakınca ona da bir nevi ne olmuş oluyor? Teselli olmuş oluyor. Yani burada da ne var? Vaaz var. Böyle yapmak lazım. Böyle hareket etmek lazım. Sıkıldığın zaman, daraldığın zaman ne yapacaksın? Maddi yönden kendinden aşağıda olana bakacaksın. Ki görüyor musun ya ne sıkıntıda adamlar var. Elhamdülillah ben gene karnımı doyuruyorum diyeceksin ve yoluna devam edeceksin. Ama manevi olarak senden yukarıya bakacaksın. He? Namazlarını niye gevşetiyorsun dedikleri zaman el alem bayramdan bayrama kılıyor canım. Ben gene cumadan cumaya kılıyorum diye ölümü gösterip sıtmaya, razı etmeye çalışmayacaksın. İmam-ı Azam'ı gördüğün zaman 40 yıl yatsı abdestle sabah namazını kılmış. Ulan biz de adam mıyız deyip biraz daha gayretimiz artacak yani. Demek ki burada da ne var? Bize vaaz var. Bugüne kadar yanıma ne mahkumlar geldi. Kanserli, diyaliz hastası, ayaklarından kurşunlanmış, bıçaklanmış. Tam Kurtlar Vadisi demek öyle bir yer baksana. Sabahlara kadar inliyorlar. İşte onları görünce Rabbimizin bize ne kadar lütufları olduğunu daha iyi anladım. Size de ders olsun. Hürriyetinizin, sıhhatinizin, boş vaktinizin kıymetini bilin. Secdeyi ganimet bilin. Yani namaz kılarken secde yapıyorsun ya, işte bunu ganimet bilin diyor. Evet, müjdeci zuhuratlara gelince. Bir, geçen salı günü Muhammed Keskin Hoca Efendi geldi. Maşallah o da su yolu yaptı, devamlı gidiyor. Allah ondan da razı olsun. Amin. Efendi Hazretlerimizin selamını tez zamanda kurtulma duasını ve rıza müjdesini getirdi. Tabi Efendi Hazretlerimizden selam götürüyor. Rabbim yüce mürşidimizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. Amin. Bak hocamız dinliyor, aminleri ona göre söyleyin ha. Sonra bir amin dedirtemedin diye bana fırça attırmayın, haberiniz olsun. Devam ediyor. Tekrar ben alayım orasını. Rabbim Celle Celaluhu yüce mürşidimizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. Amin. Seyri sülükümüzü onun elinde itmama muvaffak eylesin. Amin. En yakın akrabasından olsa bile onun hasta olduğunu ve şeyhliği bıraktığını iddia edenleri, yerine göz dikenleri, vefatını hesap edenleri Kahhar ismi şerifiyle kahreylesin. Amin. Mahveylesin. Amin. Umduklarını buldurmasın. Amin. Amin. Demek ki müzdeci zuruatlara gelince başlığı altında bir dedi, bunları söyledi Cübbeli hocamız. Yani orasını dua ile efendim bitirdi. İki, Muhammed Hoca Efendi'nin yanında bulunan ve Çekmece taraflarından gelen bir hoca efendi bana şöyle dedi. Hocam ben buraya gelirken mektubattan tefaül yaptım. İmam Rabbani Kudüs'e Sirru'nun hapishaneden oğluna yazdığı bir mektup çıktı. O mektupta ikinci binin müceddidi oğluna, evladım, manevi mertebeleri aşmak çok zor fakat hapis gibi sıkıntılı yerlerde ilerlemek çok kolay oluyor diye yazmış. Ben bu işe çok şaşırmadım dedi. Bu kardeşimiz bir zaman önce Hindistan'da İmam Rabbani Hazretlerini ziyarete gitmiş. Torunlarından evvelce bize gelen Zübeyir Efendi onunla bana çok selam söylemiş ve bir miktar ut kokusu hediye göndermiş. Orada da Cübbeli hocamız bak unutmamışlar. İmam Rabbani Hazretleri'nin torunu ne yapıyor? Mis gönderiyor, selam söylüyor. Evet, tefaül meselesi deyince tabii nedir bu tefaül? Onu da açıklıyor hocamız. Tefaül meselesi haktır. Yani sahibinin Allah-u Teala katında değeri sabit olan bir kitabı rastgele açarak sağ sayfadan mana çıkartmak demektir. Allah katında değerli olan bir kitap. En değerli kitap Kur'an-ı Kerim. Açarsın Kur'an'ı mesela, mektubat da olabilir dolayısıyla. Efendim sağ taraftan ne geldiyse senin durumuna ne yapan? Efendim işaret eden meseleyi oradan efendim manevi bir haber olarak işaret alırsın yani. Bakın Hacı Muhammed Paris'a Kuddise Sirruhu son sefer hacca gidecekken Mesnevi kitabıyla tefaül yapmıştı. Hayırlı işaret alınca sefere çıktı. Mekke'nin vazifelerini tamamlayınca Medine'ye vardığında ziyareti tamamlar tamamlamaz vefat etti ve Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın kubbesinin ardına defnedildi. Yani tefaül meselesi bizim büyüklerimizin adetlerindendir. Üç ciltlik mektubattan bu mektubun çıkması da çok hikmetli bir iştir. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yapardı aslında bunu. Yani Hudeybiye anlaşmasında Kureyş'in efendim elçilerinden kim gelmişti? Baktı ki Süheyl bin Amr geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun isminden tefaülde bulundu ve ne dedi? Süheyl geliyor. Süheyl kolaylık demek, biliyor musun? Dedi bu iş dedi galiba kolay olacak buyurdu. Dolayısıyla bu meseleler var. Hatta Efendi Hazretlerimiz anlatırdı. Ondan dinlemiştim. Velid diye bir adam var. Kur'an'ı parçalayan Velid. Hatta İbret Tabloları kitabında da bunu yazdım. O da diyor ki ya ben Müslümanlara bu kadar sıkıntı çektirdim. Bu kadar zulmettim. Kur'an'a bu kadar efendime söyleyeyim yasaklar koydum. Acaba bakalım Kur'an bana ne diyecek? Neyse açtı şöyle Kur'an'ı. Efendime söyleyeyim. Hemen şöyle parmağını getirdi. Sağ taraftan bir ayete koydu. Hangi ayet çıktı? Estağfirullah. Ve steftehu ve khabe kullu cebberin anid. Fütuhat istediler. Peygamberler fütuhat istediler. Ve buyuruyor ki ve khabe kullu cebberin anid, her bir inatçı zorba helak oldu, helak olacak. Ayete bak. Kur'an nasıl konuşuyor görüyor musun? Demek istiyor ki ey Velid, ey inatçı zorba, sonunda helak olacaksın sen diyor. O da güya çok kızdı. He? Kur'an-ı Kerim'i parçaladı, attı yere, nevzu billah üzerinde tepindi. Yarın dedi Allah'a dedi şikayet edersin, beni bu hale bu adam getirdi dersin dedi. Kurban olduğum Rabbim. Ne sabırlı. Biz olsak o anda adamı imha ederiz değil mi? Ama Mevla'nın he? İhmali var mı? Yok. İmhali vardır ama ihmali yoktur. Mühlet verir ama asla ihmal etmez. Birkaç gün geçmedi. O çok haddi aşmıştı. Kimdir, neyin nesidir bilinmeyen bir adam gelmiş, bunun kafasını koparmış, efendim mızrağın tepesine asmış, kalenin surlarına dikmiş. Gelen baktı, giden baktı, kim yaptı, kim etti, kimsenin haberi yok yani. Ya, hak tokadının sesi sedası olmaz, böyle vurdu mu da devası bulunmaz. Yani nereden geldik? Demek ki tefaül meselesi haktır ve vardır. Evet, hocamız mektuba devam ediyor. Daha önceki jet ski meseleleriyle alakalı olarak, yani bazıları işte ihanet edip bir takım şeyleri efendim medyaya filan sızdırdılar, efendim aleyhte konuşmalar vesaireler olunca, Bursa'daki Ercan Efendi'nin hanımı, Ercan diye bir kardeşimiz var Bursa'da, hocalar, İstanbul'dan gelen tüm hocalarla ilgileniyor orada, efendim organizasyonlarda hakikaten ilgilenen bir kardeşimiz. Hanım da demek ki saliha bir kadın, bir istihare yapıyor. Bu durum nedir bakalım diye. Rüyasında ona diyorlar ki mektubattan şimdi unuttuğum bir mektup numarası söylemiş. 229. mektup. Birinci cilt 229. mektubu ne yapmışlar? Onun numarasını vermişler. Yani hocanın durumu bu mektuptaki gibidir. Diye böyle bir demek manevi bir işaret. O Ercan kardeşimiz diyor bunu bana bildirdiğinde baktım ki İmam Rabbani Kudsesi Ruhu o mektubunda şeyhinin halifelerinden kendisi aleyhinde konuşan birinden bahisle bir cevap yazmış. Ve hatırladığım kadarıyla bu kapıya benim kadar hizmet eden yok. Bu kadar iyiliklerimi unuttuğunuzda bir yalan iftira duyunca hemen ona mı itibar ediyorsunuz şeklinde benim durumuma 3 ciltlik kitapta en çok temas eden bir mektup o hanım kardeşimize bildirilmiş. Benim yanımda mektubat olmadığı için geçmiş, evet. Ve demiş ki yani Cübbeli hocamız, Mustafa Hoca Efendi bu mektubu okusun demiş orada. Ben de şimdi o mektubu inşallah önümde hızlıca okuyayım inşallah. Yani mektup diyor ki, El mektubu tesru vel aşrun evvel mi'etan, 229. mektup. Kime gönderilmiş? İlel Mirza Hüsameddin Ahmet, Mirza Hüsameddin Ahmet'e gönderilmiş bir kitap. Ne hakkında? Fi def'i tevehhümi tagyiri tarika, tarikatın değiştirilmesi zannını gidermek hakkında. Neyle? Bir darbil metel, yani bir misal vererek. Ben size Türkçesini okuyayım çünkü vaktimiz de dar. Yani bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmet'e yazılmış bir mektuptur. Bir misal vererek tarikat-ı aliyeyi değiştirmeye dair yanlış düşünceleri gidermek hakkında bir mektup. Hamd Allah Teala'yadır. Selam olsun seçtiği kullarına. Göndermiş olduğunuz mektuplarınız peş peşe geldi. Sevinmemize sebep oldu. Aşırı muhabbetlerimizi celbetti. Allah Teala bizim adımıza sizleri hayırla mükafatlandırsın diye mektup başlıyor. Birinci cilt 229. mektup. Kenara yazın. Evde gidince ne yaparsınız? Gerek Arapçasından gerek efendim Türkçelerinden okuyabilirsiniz. Mektuplarınıza özetle bir takım şüphelerden ve tereddütlerden bahsediyorsunuz. Bilesin ki bizim yolumuz mürşidimiz hazretlerinin yoludur. Nispetimiz de ona özel olan nispettir. Hangi yol, hangi nispet bu yüce yoldan ve bu yüce nispetten daha evla ve uygundur ki insan bunları bırakıp da onları tercih etsin. Yani bu kapıdan daha büyük kapı mı var? Bu nispetten daha güzel bir nispet mi var ki burayı bırakalım da başkasına efendim tabi olalım? Demek yani bu söyledikleriniz hep havacıva demek istiyor. Demek aleyhinde konuşuyorlar. Demek her zaman böyle meseleler oluyor. Demek her zaman meyveli ağaç taşlanıyor. Ve bakın diyor ki şu kadar var ki bu mektup kim yazmış bunu? Bu da İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubu ha. İnşallah hocam da böyle mektuplar yazıyor. Hakikaten mektuplar vaaz gibi değil mi? He, arkadaşlar da duysunlar da o mektupları da toparlasınlar. Efendim zindandan mektup diye artık nereden efendim metris medresesinden mektup mu nasıl derlerse bu mektupları cem etmek lazım. Bak çok çok güzel meselelere çünkü temas ediliyor. Bak İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında mektuplar yazmış. Nasılsın, iyi misin, havalar nasıl? Cinsinden mektuplar değil. Hep nasihat, hep vaaz, hep sohbet, hep tavsiye. Ve işte onlar cem edilmiş. Şimdi de ne oluyor bakın? Bütün ümmet faydalanıyor elhamdülillah. Şu kadar var ki bir sanatın gelişini, bir nispetin tamam oluşu, fikirlerin olgunlaşması ve görüşlerin birbirini takip etmesiyledir. Nitekim Sibeveh zamanındaki nahiv ilmi sonradan gelen alimlerin fikirlerinin de katılımıyla o günkünün kat kat üstüne çıkmış, derlenmiş, toparlanmıştır. Bununla beraber bugünkü nahiv ilmi Sibeveh dönemindeki nahvin aynısıdır. Sonraki alimlerin fikirleri derleyip toparlama dışında onda bir değişiklik meydana getirmiş değillerdir. Yani şöyle diyelim, Hazreti Ali radıyallahu anh'a ne buyuruyor? İlim bir noktaydı diyor, cahiller onu çoğalttılar diyor. Dolayısıyla İlim aslında aynı ilimdir ama anlayışlar kıt olduğu zaman insanlar efendim hemen idrak edemeyince onlar anlasın diye ne yapıyorlar? Bir takım bak efendim sarftır, nahivdir, bir takım efendim kaideler koyuluyor ki bu kaidelerle birlikte ne yapılsın? Daha iyi ilim tahsil edilsin diye. Şimdi bunlar koyulduğu zaman ilmin aslından uzaklaşılmış mı oluyor? Hayır. Daha iyi anlamak için koyulan kaidelerdir bunlar. Yani İmam Rabbani Hazretleri de demek ki ne yapıyor? Bunu söylemeye çalışıyor. Evet. Şeyh Alaaddin'in Kudsesi Ruh Hazretlerinin şu sözünü bilmiyor musun? Aracılar ne kadar çok fazla olursa yol o kadar aydınlık ve yakın olur. Manevi işlerde böyle. Dünya işlerinde aracı çoğaldı mı işler karışıyor, bürokrasi oluyor. Ama ahiret işlerinde aracı çoğalınca işler kolaylaşıyor. Aradakileri devreden çıkarmaya çalıştığın zaman ben direkt Mevla'ya ulaşacağım, direkt trafoya bağlayayım diyen ne yapar? Motoru yakar. Manevi işlerde de demek ki aracıları çoğaltmak ne yapıyor? Efendim, tabii doğru aracıları, yanlış yollarda aramayacaksın. Demek ki ne yapıyormuş bakın? Yol o kadar aydınlık ve yakın olur. Evet, bu yüce nisbette meydana gelen bir kısım ilaveler, derleme, toparlama kabiliğindendir. Ulu orta bazı dedikodular yapıldı ve bunlar bir kısım insanları boş hayallere düşürdü. Tekellüfsüz ve yapmacıksız şekliyle, işin özü budur. Bu fakirin mektuplarına ve risalelerine bakın. Bu yolun ashab-ı kiramın yolu olduğunu ispat ediyor. Ve bu nisbenin bütün nisbelerin üstünde bulunduğunu delillerle ortaya koyuyorum. Bu tarikatın halifelerinden hiç kimsenin %1'ine bile muktedir olamadığı ölçüde bu yolu ve bu yolun büyüklerini methetmişimdir. Çoğunu yapamadığını ben tek başıma yaptım diyor. Ayrıca fakir bu tarikatın edeplerine en mükemmel şekliyle her vakit bütün zorluk zamanlarında otururken kalkarken her daim riayet etmektedir. Asla bu yolla ters düşmeyi, bir kıl kadar farklılığı ilave etmeyi caiz görmem. Ama ne gariptir ki bütün bu yapılanlar görülmez, kapalı kalır da sıkıntılı bir anda bazı dostlarla yapılan bir konuşma ve azarlama sırasında efendim gayri edep veya münasebetsiz bir söz söylenmişse ona bakarlar ve bakarak değerlendirmeye alırsınız. Daha da garip olanı bu tür sözleri kabul etmeniz. Daha garip olan da evet bu tür sözleri kabul etmenizdir. Yalnızca duymakla da sıkıntıya düşmenizdir. Şayet bu işiniz hüsnü zan ilkesine binaen ise niye bu hüsnü zanlı sadece onlara yapmaktasınız? Yani benim diyor ne olduğumu biliyorsunuz. Ben diyor bu kapıya öyle hizmetler ettim ki, öyle övgülerde bulundum ki, bu kapının efendim sahabenin yolu olduğunu öyle anlattım ki böyle anlatan yok. Ve benim ibadet ve taat konusunda efendim bu yoldaki ittibam konusunda ne kadar bağlı olduğumu da biliyorsunuz. Ama buna rağmen bunlara bakmıyorsunuz. Arada bir böyle gaflete insan her zaman düşebilir. Sıkıntılı anları olabilir. Böyle durumlarda konuşulan, yapılan bir iki mevzuyu dilinize doluyorsunuz ve dedikodular, fitneler üretiyorlar bunlar. Şimdi siz de bunları duyunca ne demeniz lazım? İftira ediyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Niye demiyorsunuz böyle? Ha, durup dururken şimdi adama yalancı demeyelim. Yalan söylediğinde bilmiyoruz ki belki doğrudur. Hani ne yapıyorlar? Güya hüsnü zanda bulunuyorlar. Ne kadar da mübarek adamsınız ya. He? Öyle bir şahsiyete, öyle bu kapıya hizmet eden bir hocaya, bir alime bu kadar laf söyleyecek, lakırdı edecek, söylemediğini bırakmayacak, fitne kazanını kaynatacak. Sen de diyeceksin ki hüsnü zanda bulunalım, belki adam doğru söylüyordur. Şimdi bak ne diyor? Şayet bu işiniz hüsnü zan ilkesine binaen ise, yani sen de çok takva adamsın da hüsnü zan edeyim şimdi. Hani ibadet hüsnü zan et ol mükemmel var ya, Allah'ın kullarına ibadet et, hüsnü zan et mükemmel ol. Eğer madem böyle bir şeyin var, huyun var, sen bu hüsnü zanlı sadece onlara yapıyorsun. Peki ben de hüsnü zan ile muamele görmeye layık değil mi? Bu adam yalancı diyemem ben buna, hüsnü zan ediyorum diyorsun. Ama bu kadar iftiraları bu hocaya atınca, ulan yapmış olabilir ya. Ya yapmışsa, utanmıyor musun da yalancılara yaptığın hüsnü zanlı bu hoca asla yapmaz. Bu şeyh asla yapmaz. Bu alim, bu efendim ulemadan filan zat kesinlikle bu işlere tevessül etmez. Haşa ve kella. Konuşmayın. Ne biçim konuşuyorsunuz? Siz de üstü zannedin. Demeniz gerekmez miydi diyor ya. Cübbeli hocamın durumuna uygun düştü mü bu mektup? He? Allah Allah. Görüyor musun? Şimdi bak bu durumlardan kimsenin haberi yok. Bursa'da bir kardeşimizin Hanımı istihareye yatıyor. Diyor ki Cübbeli Hoca'nın durumu nedir? Onun da kafası karışmış belki. Ya Rabbi bana bir yol göster. Ona da rüyada diyorlar ki 229. mektuba bakın. Kimsenin haberi yok. 229'da ne var? Acaba 229. mektup da var mı yok mu mesela? Öyle şimdi 800. mektup dense var mı böyle bir mektup? Yok. Şimdi bir bakıyorsun ki ha bu rüyanın hak olduğu bak anlaşılıyor. Nereden? Ya mektuba bakıyorsun böyle bir mektup var. Bir de meselelere bakıyorsun. Hakikaten hocamızın da dediği gibi 3 ciltlik mektupta hocamızın durumuna en uygun olan mektupta bu. Daha tabii meseleler var ama mesele anlaşıldı herhalde. Heh, öyleyse bu mektubu bırakıyorum. Şimdi hocamızın mektubuna devam ediyorum. Çünkü vakit daralıyor efendim. Evet. 3. Yine salı günü Muhammed Hoca'nın peşi sıra Abdülmetin Hoca Efendi ziyaretime geldi. Abdülmetin Hoca'yı tanıyorsunuz. Hikmet ilahiye muktedası o da Hoca Efendi sana gelirken Kur'an-ı Kerim'den bir tefaül yaptım. Yani bu haftada bu mevzuyu. Geçen imanı kurtarmayla alakalı bir mektup hazırlamıştı hocamız. Bu haftada demek buna yönelik. O da açmış Yusuf suresinden şu çıkıyor. Fellahu hayrun hafiza ve huve erhamur rahimin. Sadakallahu l'azim. En iyi koruyan Allah'tır. Acıyanların en merhametlisi de ancak O'dur. Allah acıdı mı? He? Allah korudu mu? Biiznillahi teala o kimseye de bir şey olmaz. Rabbim Celle Celaluhu Cübbeli hocamızı da bizi de korumaya alsın inşallah. Amin. Onunla da bayağı konuştuk, dertleştik. Kendisi efendi hazretlerimize ve meşayihimize çok bağlı ve rabıtası kuvvetli biridir. Abdülmetin hocamız hakkında söylüyor. Rabbim onu da nazardan muhafaza eylesin. Amin. 4. Şu bilinsin ki benim kimseyle nefsani manada kinim, nefretim ve kıskançlığım yoktur. Şeriatı, sünneti ve ehli sünneti savunan herkes başımın tacıdır. Ama bu değerlere ters düşen yahut efendi hazretlerimize karşı tavır sergileyen birileri varsa onlara karşı reddiye yapmam yine de nefsim için değil dinim, mezhebim ve yüce şeyhimin namusunu vikaye gibi ulvi değerlerdir. Efendi hazretlerimin kimi sevdiğini bilirsem o kişi beni sevmese de onu severim. Mürşidimin kimi sevmediğini bilirsem o kişi beni baş tacı etse de onu sevmem. Sevemem. Zaten sevginin kuralı da budur. Onun için benim tavır aldığım kimseler hakkında bu kıstası gözetirseniz aynı zamanda mürşidimizin o kişi hakkındaki tutumunun ne olduğunu da daha iyi anlamış olursunuz. Anlıyor musunuz? Yani şeyhim kimi seviyorsa ben onu seviyorum diyor. Sevmek zorundayım, sevmeliyim de zaten. Çünkü dostun dostu nedir? Dosttur. Ama efendi hazretlerini sevmediğini de ben sevemem. Efendi hazretlerinin aleyhine bir şey söylediği bir kimseyi ben methedemem, övemem. Arife tarif, çemberli taşta marif derdi Halit abimiz. Yani siz arifsiniz, arif olan anlar inşallah. Rabbim Celle Celaluhu Halit abimize de rahmet eylesin inşallah. Evet, el akilu tekfihil işara ve keyfe bit tasrih, akıllıya işaret eder, yeter. Ya bir de açıktan söylenirse nasıl olur? Açıktan söylenince ortalık karışıyor. Onun için siz anlayın. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor bunu. 5. Herhalde siz cuma geceleri okunan Alil Kadir sigasını ihmal ettiniz. Mustafa Hoca Efendi size okutsun. He, hocamız salavatları getirtiyordu ya. Onu da unutturma inşallah. Bu akşam yapalım o salavatı. 6. Yine İstanbul dışından mektup yazan bir kardeşimiz Efendi Hazretlerimizi görmüş. Yani rüyasında görmüş. Kendisine Cübbeli Medris'te denilince siz öyle zannedin buyurmuş. Bu müjdeyi mektupta okudum fakat tam anlayamadım. Sonra evvelki gün başka bir mektup geldi. Farklı bir ilden, hiçbirini tanımayan diğer bir kişiden gelen bu mektupta da bir hanım kardeşimiz rüyada değil, zuhuratta yani tarikat dersi yaparken bakın ne gördüğünü bildirmiş. Yani rüya elbette rüyada da efendim görülen rüyalarda sahih olan vardır ama kitaba sünnete uyan zuhurattaki çok daha farklı. Yani tamamen murakabede, tefekkürde efendim Mevla'yı zikrederken hafif bir geçkinlik geliyor. Buradaki görülenlerin durumu tabii ki çok daha farklı. İşte böyle bir durum. İşte hiçbirini tanımayan farklı illerdeki iki kişinin mektubu şöyle anlatıyor o. Kur'an-ı Kerim'in açılmış sayfalarından birinin ortasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünüyor. Bir yanda Efendi Hazretlerimiz, diğer yanında da Cübbeli Hocamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bunlar benim evlatlarım ve torunlarım buyuruyor. Sonra o hanıma diyor ki git Efendi Hazretleri ile Cübbeli'nin benim yanımda olduklarını ihvana bildir diyor. İşte hiç birbirini tanımayan farklı illerdeki iki kişinin mektubu nasıl da birbirini çözdü? Efendi Hazretlerimizin daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında olduğu zaten izaha muhtaç değil. İnşallah bunca iftira ve sıkıntılarla biz de o huzura kabul edilmişizdir. Bu kadar sıkıntıdan sonra günah kalır mı adamda? Gene Allah bilir Celle Celaluhu ama dedikodular, gıybetler, iftiralar, bir de üzerine tabii hapishane durumu. Bunlar nedir? Günahları varsa günahlarına kefaret olur. Yoksa da ne yapıyor Mevla? Derecesini ne yapıyor? Katmerlendiriyor. Derecesini yükseltiyor. Evet. Hafızlık hocam, Mustafa Kılıç Hoca Efendi'den dinlemiştim. O bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, yanında da Efendi Hazretleri oturuyormuş. İşraktan sonra Efendi Hazretlerimizin huzuruna girip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğü bu rüyayı anlatırken hemen ona yanında kim vardı diye sorarak keramet izhar buyurmuş. Yani o rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Efendi Hazretleri'ni görüyor. Tam onu anlatacakken diyor yanında kim vardı? Kerata. Yani haberimiz var. Demek istiyor. Ben öyle anladım. Evet. Sonra rahmetli Tevfik abi ki gaiple ilgili yüzlerce rüyasının çıktığını denemişim. O da Efendi Hazretlerimiz hakkında Rabbim ona da rahmet eylesin. Amin. Cübbeli hocamızın yanında çok efendim hizmet etmişti. Efendi Hazretlerimiz hakkında bu zat Hasan Hüseyin radıyallahu anh'ın akrabasıdır diye kendisine rüyada söylendiğini naklederdi. Hatta bunu Efendi Hazretlerimize anlattığında Yüce Gavs çok gülmüş, sevinmiş ve ona hediyeler vermişti. Bu da rüyasını kabul ettiğini gösterir. Zaten bu kadar hizmet ve 15. asrın müceddidliği gibi makamlar özellikle seyitlere bahşedilir. Tevfik abi bu fakir hakkında da aynı rüyayı görmüş ve Abdülkadir Geylani'nin Ahmet benim evladımdandır buyurduğunu nakletmiştir. Nice silsile ve şeceresi olanlar var ki şecereleri gasp yoluyla alınmış ve isimleri yalan yere eklenmiştir. Evvelce seyyidler vergiden ve askerlikten muaf tutuldukları için bazı ağalar bu sahtekarlıklara tevessül etmiştir. Nice şeceresiz kimseler de vardır ki onlar gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem zahiren hem batınen evladıdır. Şimdi bu mektupta yazan onlar benim torunlarım sözünün daha önce de kimler tarafından tespit edildiğini daha iyi anlamış olmamız gerekir. Bu fakir kendi sülalemin geçmişiyle ilgili bazı bilgileri Görele ziyaretimi anlattığım 2011 senesinin Eylül ayı dergisinde açıklamıştım diyor. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlar benim yanımdalar sözünün geçen hafta Medine'den bildirilen Muhyiddin Avvami Hoca Efendi'nin rüyasıyla ne kadar uyumu var? Bunu da iyi düşünelim. Ben rüyasında ona ben her gece Medine'deyim demişim diye size yazmıştım. Rüya zuhurat ve tefaül deyip geçmeyin. Bakın birbirinden haber olmayan bunca kişinin haberleri nasıl da birbirini tutuyor. Bunlar ayarlansa bile bu kadar denk gelir mi? Gelmez. Onun için hak üzere olduğumuzu bilelim ve bu yolda ne kadar çile çeksek de ayrılmamaya, birbirimizden ayrılmamaya, sohbetleri terk etmemeye karar verelim inşallah. Cezaevine ilk girdiğimde ben de Kur'an-ı Kerim istiharesi yaparak durumumu Rabbime danıştım. Ne çıktı biliyor musunuz? Hicr suresinin son sayfası. Son sayfasında Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. Ellezine ca'anul Kur'an-ı azim. O kimseler ki yani Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmını reddederek onu parça parça edenler var ya. Fe ve rabbike lenes'elennehum ecma'in. Habibim senin Rabbin hakkı için elbette onlara topluca soracağız. Amma kanu ya'melun yapmakta olduğu şeylerden dolayı onlara ne yapacağız? Soracağız buyuruyor. Fes'tan bima tu'meru ve a'ridanil müşrikîn. Sen emrolunduğun şeyi açıkça kafalarını çatlatırcasına anlat diyor. Ve a'ridanil müşrikîn ve müşriklerden de yüz çevir. İnna kefeynâkel müstehzi'in. Muhakkak biz o seninle alay edenlere karşı sana kafi geldik. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ O kimseler ki Allah ile birlikte başka bir ilah edinmekteler. Onlar pek yakında bilecekler. Bak şimdi. Estağfirullah. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ Onların dediklerinden senin gönlünün daraldığını biz kesinlikle biliyoruz. Görüyor musun? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Sen Rabbine hamd ve tesbihe devam et ve secde edenlerden ol. Ve abud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet et. Rabbim hepimize ölüm gelinceye kadar ibadet ve taat üzere yaşamak nasip eylesin. Amin. İşte bana da size de bu müjdeler yeter. Ki biz ona kulluk üzereyiz. Düşmanlarımız ise şirk üzerindeler. Rabbim yolunda daim eylesin. Amin. Amin. Yedincisi ise Seyyid Efendi biraz rahatsız olmuş. İbrahim Aksai Hoca Efendi biraz rahatsızlanmış. Sonra Bursa'ya gidip bir zaman orada kalacakmış. Rabbim şifa afiyet ihsan eylesin. Amin. O gelmese de siz devam edin. Ben mektuplar göndereceğim. Mustafa Hoca Efendi TV programına yetişeceği için akşamdan sonraya alın demiş. Şimdi tabii İbrahim Hoca Efendi ayakları biraz rahatsızdı. Dolayısıyla hakikaten önceden buradan geliyordu. Biraz dikkat ederseniz inemedi. Bu sefer diğer kapıdan düz yoldan gelmeye başladı. Bursa'da da kaplıcalar var. İnşallah şifa olur. Dolayısıyla size de çok selamı var. Yani bu hafta gelemeyecek ama pazar Şifa-i Şerif sohbetine gelecek inşallah. İnşallah sohbetlere de devam eder. Ama inşallah bizler buradayız. Hocamız şimdi şöyle diyor. Vakit hakikaten daraldı. İbrahim Efendi yok diye ben şimdi biraz uzatıyorum. Bana dua edin inşallah aralardan böyle kaptan da hızlı gitsin. İnşallah yetişelim. Bitirdikten sonra da Rıdvan Hoca inşallah gelsin. Bir Haşr-ı Şerif okusun ve böylece kelamların en güzeliyle de böylece inşallah sohbeti hitama erdirmiş oluruz. Şimdi hocamızın da efendim tavsiyesi hep beraber şimdi böyle bir istişare yapalım. Hocamız der ki madem program sıkışıyor, vakit sıkışıyor. Şimdi bak bunu hızlı hızlı gidiyoruz. Aslında burada şerh edilecek çok mesele var. Okurken aklıma bir sürü şey geliyor. İçim yanarak geçiyorum. Samimi söylüyorum. Ama şimdi ne olacak? Vakit de dar. Öyleyse diyor akşamla yatsı arası sohbeti öyle yapın. Perşembe günü gene. Yani perşembe mübarek bir gecedir. Cuma gecesi, Kadir gecesi gibi kıymetlidir. Ama şimdi vakitler dar. Ne yapalım? Akşamdan sonraya alalım mı? Evet. Efendim? Alalım. Bak burada gümbür gümbür alalım diyorsunuz. Haftaya adam bulamazsam karışmama. Tamam mı? İşinizi bir saat erken yapın. Ben de ona göre efendim işimi ayarlayayım. Akşam namazını inşallah burada kılıyoruz. Akşam namazından sonra inşallah rahat rahat yatsıya kadar. Yatsıyı biraz da ne yapabiliriz? Tehir edebiliriz. Rıdvan Hoca da inşallah haftaya akşam namazında o da hazır olsun. Efendim. Ve böylece inşallah efendim herkese de duyurun, ilan edin, haberdar edin. Ben unutmazsam önümüzdeki çarşamba günü radyo sohbetinde de söylerim. Bundan sonra artık perşembe günleri akşam namazını müteakip sohbetlerimiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. 14 secdeleri de bırakmayın. 14 secdeler devam ediyor. Yarın inşallah gene olacak. Ben nasip olursa sabah Fransa'ya gidiyorum, bir programım var. Ama Rıdvan Hoca inşallah burada olacak. Sabah secdeler, efendim güneşin doğumuna bir saat kala burada olursanız yetişeceksiniz. Evet, hocamız devam ediyor. Hepimiz ortağız. Ben de buradan size Ali Haydar Efendi babamın notlarıyla Delailül Hayrat kitabını hazırlıyorum. Radyodan Mustafa Hoca'nın bu konuşması tekrar tekrar verilsin. Yani şu konuşma derken bu mektuplar. Tekrar tekrar verilsin. Şu anda yetkililer duysun. Bak hocam diyor, yetkililer duysun, radyodaki arkadaşlar. Bu konuşma diğerlerinden daha önemli. Çünkü her hafta yeni meseleler oluyor ve size duyurmam gerekiyor. Evet. Çünkü bu akşam kaçıran bir daha dinleyemiyor. Onun için tekrar tekrar verilirse duymayan kalmamış olur. O kadar diyor bitkici, baharatçı konuşuyor. Öyle tekrar tekrar konuşuyorsun yani. Şu otun buraya faydası var. Bu bilmem ne nereye faydası var. E tamam da ruhumuzun da damarlar tıkalıysa bunlar da nedir? Gene efendim aktar işi yani. Ruhumuzun damarlarını inşallah açacak meseleler. Onları madem tekrarlıyorsunuz bunları da ne yapın? Tekrarlayın demek istiyor. Evet. Mustafa Efendi sağ olsun çok güzel izah ediyor. Estağfurullah hocam. Rabbim daha da güzel izah etmek nasip eylesin. Amin. Kim bizden ne bekliyorsa Rabbim bizi çok daha fazlasına muvaffak eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi nazardan muhafaza buyursun inşallah. 9. Yeni dergi yetiştim bilmiyorum. Henüz çıkmadı. Ama en geç birkaç gün içerisinde yetişecek inşallah. Çok güzel dualar yazıldı. Hele çıkacak olan sayıda El Latif ismi şerifi var ki dünya ahiret saadeti arayanlar Mart sayısının sonundaki ismi şerif dualarını öğrensinler. Bir de efendim maddi külfetlerimiz gün be gün artıyor. Yanımıza gelen fakir ve hastaların avukat ve tahliyeleriyle de uğraşıyorum. Cübbel hocamız diyor. Allah rızası için dergi, kitap ve CD'leri hizmet niyetiyle çokça alıp dağıtırsanız birçok hizmete ortak olursunuz. Yani alınan kitapların, CD'lerin demek parası ne olacak bak hizmete gidiyor. Her zamankinden daha çok sıkıntılar var demek ki. Ve Bunları da göze alarak saat 5'e çeyrek kala secdede, seccadede buluşmak üzere. İnşallah. Efendim? İnşallah. Efendim? İnşallah. İnşallah. Beşe, beşe çeyrek kala. Beşe bak, biraz geç kalırsanız tren kaçar ona göre. 10. Bazılarının benim avukat masraflarım bahanesiyle ortalıkta gezdiklerini büyük bir üzüntüyle duymuş bulunmaktayım. Bu yüzden sizi uyarıyorum. Benim adıma sizden para isteyen kimselere sakın para vermeyin. Yani durumdan vazife çıkarıp vazifeyi de sadece kendi cebine akıtanlar demek olabiliyor. Şimdi diyor ki, eğer benim herhangi birinizden özel bir konuda talebim yahut duyurum olursa avukatım aracılığıyla size el yazım ile bilgi gönderirim. Dolayısıyla el yazımı görmeden hiçbiriniz hiçbir işe girişmeyin. Adam geldi sana diyor ki mesela, işte hocamız çok sıkıştı, işte şöyle olacak böyle olacak, şu kadar para. Sen de ne dersin ona? El yazını göster bakalım. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla yani kendi kafasına göre bir takım iş yapanlar demek ki varmış. Dolayısıyla bunlara da dikkat edelim ve böylece efendim mağdur duruma biz düşmeyelim. Evet, Rabbim Celle Celaluhu hocamıza yardım eylesin. Amin. Sıhhat afiyet nasip eylesin. Amin. Gönlüne ferahlıklar ilka eylesin. Amin. Bir an önce aramıza kavuşmasın, nasip eylesin. Amin. Evet, Yesevi Derneği ihtiyaçlar için sizlerden makbuz mukabil yardım toplayacaklar. Dedik ya, sıkıntılar çok. Arkadaşlar yardım istiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Badiru bis sadaka fe innel bela la yetekattaha. Yani bela ve yarış atı at bir ne yaparlar? Yarış ederler. Affen. Evet. Yarış eden at gibidir. Sadakayla bela. Ne demek o? Şu anda bela geldi mi gelmedi. Öyleyse ne var? Şu anda yarış halindeler. Sen bela gelmeden önce sadakayı verirsen sadaka atını bela atından öne almış oluyorsun. Geçirmiş oluyorsun. Bela geride kalıyor. Yani o belayı alacak. Hop, paratoner gibi toprağa indirecek. Bela, musibet inşallah sadakalarla defolunacak. 3 kuruş mu da sadaka vermekten kaçınırız. Allah muhafaza, sonra hastane hastane kapı kapı dolaşırız. Onun için biz ona niyet edelim. İnşallah bütün başımızın gözümüzün sadakası olmak üzere infak edelim. Rabbim infaklarınızı kabul eylesin. Amin. Evet. Seyyid İbrahim Aksai Hoca Efendi'nin bir kitabı çıkmış, salavat ve zikir meclislerinde okunan, gönülleri irşad eden virtler. Biliyorsunuz burada efendim Esma-ül Hüsna'ları okuyor. Efendim hani arkadaşlar dediler, pek ben tabii bakamıyorum da, sitede de varmış galiba. Ahsa'da hocamızın kurtulması için kasideler okumuşlar mesela. Efendim? Kaside-i Mudariye. İşte onlar okuyorlar. Dolayısıyla İbrahim Efendi hocamız da ne yapmış? Buraya yazmış. Bu tarafında Arapçası var. Efendim başında da Türkçesi var. İnşallah pazar günü şifa dersine gelince de ne yapacak? Burada Arapçasını okuyacak. Sizler de şöyle elinizden ne yaparsınız? Takip edersiniz. Madem bu kadar bunun tesiri var, herkesin derdi var, herkesin sıkıntısı var, herkesin kurtulmak istediği bir zindanı, bir problemi, stresi, bunalımı var. Bütün streslerden, bunalımlardan kurtulmak niyetiyle alalım, okuyalım. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi, maddi manevi tüm müşkülatlarımızı hallu hasan eylesin. Amin. Sıkıntılarımızla feraha tebdil eylesin inşallah. Amin. Evet, bu kadarla iktifa ediyorum. Aferin size. Tamam. Siz adam bırakmazsınız be maşallah. Rıdvan Hoca da gelirse, ha burada mı? Tamam. Hemen ben salavatı okuyorum ve ondan sonra müsaade istiyorum. Allahümme. Allahümme. Salli. Salli. Ala seyyidina. Ala seyyidina. Muhammedin nebiyyil ümmiyyi. Muhammedin nebiyyil ümmiyyi. El habibil alil kadri. El habibil alil kadri. El azimil cahi. El azimil cahi. Ve ala alihi ve sahbihi. Allahümme, salli ala seyyidina, salli ala seyyidina, Muhammedin nebiyyil ümmiyyi, Muhammedin nebiyyil ümmiyyi, el habibil alil kadri, el habibil alil kadri, el azimil cahi, el azimil cahi, ve ala alihi ve sahbihi, ve ala alihi ve sahbihi. Allahümme, Allahümme, salli ala seyyidina Muhammedin, salli ala seyyidina Muhammedin, en nebiyyil ümmiyyil habibil ali, el kadri el azim, el kadri el azim, el kadri el azim el cahi, el kadri el azim el cahi, ve ala alihi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hepinizin cumanız mübarek olsun. Amin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة